scris în sulul cărții din vechime, așa precum profeții au prevestit, că sus pe cerul nopții din Iudeia o minunată stea a răsărit. Betleeme, Betleeme, un sfânt soare se arată. Betleeme, Betleeme, o ce veste minunată. Un nume mai presus de orice nume și un har mai mare nici când nu s-a dat. Răscumpărare pentru întreaga lume, Iisus, Mesia, Marele Împărat. Betleeme, Betleeme, un sfânt soare se arată. Este minunată. Cânta atunci cerului o știre, cu mile de îngeri un sfânt cor, că din cer pentru întreaga omenire a coborât un sfânt mântuitor. Betleeme, Betleeme, un sfânt soare se arată. Este minunată. Cu îngerii și noi azi în unire preamărim pe răscumpărător. El pace ne-a adus și fericire, o seara ție, rege al regilor. Betleeme, Betleeme, un sfânt soare se arată. Veste minunată. Betleeme, Betleeme, un sfânt soare se arată. Betleeme, Betleeme, o ce veste minunată.